हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 19वां भाग। अन्य शब्दों में प्रोब्स के जाने से पहले खगोल शास्त्रियों को अपने सौरमंडल में केवल 33 ही उपग्रहों के बारे में पता था। अब हमें 60 उपग्रहों का पता है। नए उपग्रह सभी छोटे हैं, उनका व्यास 50 मील से कम का है। एक अन्य खोज थी रिंग्स को लेकर। जब दोनों वॉयेजर बृहस्पति के पास से गुजरे तो उन्हें उस विशाल ग्रह के चारों ओर एक मलबे और धूल की पतली रिंग दिखाई दी। पृथ्वी से कभी किसी ने उस रिंग को नहीं देखा था। वॉयेजर दो को तब यूरेनस के रिंग्स दिखे। उसके बाद खगोलशास्त्री नेपच्यून के चारों ओर रिंग्स देखने की अपेक्षा करने लगे और वॉयेजर दो को नेपच्यून के चारों ओर 3 रिंग्स भी दिखे, पर वे सभी पतले थे और उनमें गुच्छे थे। रिंग्स की अपेक्षा गुच्छे तारे को अधिक ढंकते थे, इसलिए जब खगोलशास्त्रियों ने नेपच्यून के पास तारों के प्रकाश को मंद होते देखा तो उन्हें लगा कि कहीं रिंग्स अपूर्ण तो नहीं हैं। अब हमें पता है कि 4 में से 3 विशाल ग्रहों के पतले और धुंधले रिंग्स होते हैं। अब प्रश्न यह है कि चारों विशाल ग्रहों में से शनि के रिंग्स ही इतने चौड़ और चमकीले क्यों है? शनि की ऐसी क्या विशेषता है? खगोलशास्त्रियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब वॉयेजर दो शनि के पास से गुजरा तो उसने शनि के सबसे बड़े उपग्रह ट्राइडन का अध्ययन किया। उसे ट्राइडन का वातावरण अत्यधिक सघन लगा और वो नाइट्रोजन गैस का बना था। पृथ्वी की हवा में भी अधिकांश नाइट्रोजन गैस ही होती है। टाइटन के वातावरण में बहुत मात्रा में मीथेन गैस भी थी, जिसने सूर्य के प्रकाश में बदलकर जटिल परमाणु बनाए। यह परमाणु धुंधली बूंदों में बदले और उन्होंने टाइटन की ठोस सतह को ढंक दिया। इससे खगोलशास्त्री उसका निरीक्षण नहीं कर सके।